Jack London, Tarihten Bir Yaprak. Seslendiren Akın Altan. Bu hikayede adı geçen Roger Vanderwater adlı kapitalist, güneydeki dokuma fabrikalarını yıllardır elinde tutan Vanderwater ailesinin 9. kuşaktan bir ferdidir. Son yıllarda yıldızı iyiden iyiye parlayan bu Roger Vanderwater, aşağıda okuyacağınız türden hikayelerin ağızlara alınamadığı, kitaplara yazılamadığı bir dönemde yaşamıştır. O vakitler işçi sınıfı öylesine cahildi ki okuma yazma bile bilmezdi. O devir kahyaların insanları sığır sürüsü gibi güttüğü devirdi. Ve baştakiler işçi sınıfının okuma yazma öğrenmesini istemiyorlardı. O devrin yasaları incelendiğinde görülür ki işçi sınıfından birine değil okuma yazmayı, alfabeyi öğrettiği görülen kimseler, kurulu düzeni yıkmaya kalkışma suçuyla cezalandırılmaktaydı. Yönetici sınıfın başta kalabilmesi için gerekliydi bu yasa. Öte yandan, bu insanların okuma yazma öğrenmek eğilimlerini kırmak, onları bu bakımdan doyurmak için oligarşi, profesyonel hikaye anlatıcıları yetiştirmişti. Bu kişiler, yönetici sınıftan aylık alıyor ve uygun hikaye ve masallar anlatmak yoluyla işçilerin boş vakitlerini değerlendiriyor ve de onların kafalarını yönetenlerin çıkarlarına uygun biçimde yoğuruyor, yönlendiriyordu. Ne var ki, özgürlük ruhu hiçbir vakit sönmedi ve ajitatörler, hikaye anlatıcısı maskesi altında köle sınıfına ayaklanmaları gerektiğini ve de bunun yolunu yöntemini anlatmaya başladılar. İşte bu hikaye, içlerinde özgürlük ve bağımsızlık ateşi tutuşan bir devrimcinin 5 yıl hapis yatmasına sebep olan gerçek bir olayı anlatmaktadır. Dinleyin kardeşlerim. Şimdi size bir kolun hikayesini anlatacağım. Bu kol, Tom Dixon'un koludur. Ve Tom Dixon, o cehennem zebanisi Roger Vanderwater'ın fabrikasında birinci sınıf bir dokuma ustasıdır. İşçiler bu fabrikaya Cehennemin Dibi adını vermişlerdir ve de kanımca son derece haklıdırlar. Cehennemin Dibi, Vanderwater'ın yazlık köşkünün bulunduğu sayfiyeden hayli uzakta, şehrin öte ucundaki Kingsbury'de kurulmuştur. Bu Kingsbury'nin nerede olduğunu bilmiyorsunuz, öyle mi? Daha bilmediğiniz nice çok şey var, kardeşlerim. Ve bu, ne acıklı bir durum yaratıyor, bilseniz. Pek çok şeyi bilmiyorsunuz. Çünkü, her şeyden önce köle olduğunuzu bilmiyorsunuz. Hikayemi anlatıp bitireyim, sonra sizlere yazılı ve basılı sözleri okumayı öğretmeye başlayacağım. Sahiplerimizin birçok kitabı var. Okuyor, yazıyorlar ve işte bu yüzdendir ki bizim iplerimizi ellerinde tutuyor, saraylarda oturuyor ve çalışmıyorlar. İşçiler okuma yazma öğrendiğinde hem hepsi de okuyup yazabildiğinde güçlenecekler ve bu güçleriyle zincirlerini kıracaklar. İşte o vakit ne sahip olacak ne de köle. Kardeşlerim, Kingsbury, Alabama eyaletindedir. Vanderwater ailesi tam 300 yıldır Kingsbury'yi, onun fabrikalarını ve kölelerini ellerinde tutmaktadırlar. Başka yerlerde, başka eyaletlerde de var bunların fabrikaları. Vanderwater sülalesini bilirsiniz. Kim bilmez ki? Ama şimdi hiç bilmediğiniz bir yanlarını anlatacağım size. İlk Vanderwater bir köleydi. Sen ben gibi bir köle. Babası Alexander Borel'in altın madeninde makinisti. Anası da o ailenin çamaşırcısı. İnanılmaz mı diyorsunuz? Oysa gerçeği söylüyorum, kardeşlerim. Tarih kitaplarında yazıyor bunlar. Tam tamına böyle yazıyor. Ne var ki bu kitaplar sahiplerimizin kitapları ve siz onları okuyamazsınız. Çünkü sahiplerimiz okuma öğrenmenize izin vermiyorlar. Kitaplar böyle olaylarla dolu olunca okumanıza engel olmaları doğal, değil mi? Onlar bilgili ve de akıllı. Öyle kitaplar okuyacak olsanız, okuduklarınızı yapmaya kalkarsanız, bu da sahipler açısından tehlikeli bir durum yaratır, değil mi? Ama ben biliyorum. Çünkü ben okuyabilirim. Ve size, sahiplerimizin tarih kitaplarında kendi gözlerimle okuduklarımı anlatıyorum. İlk Wonderwater'ın adı Wonderwater değildi. Wang Ebil Venge adını taşıyordu. Makinist Yargis Venge'in, çamaşırcı Laura Carnil'den olma oğlu. Genç Bill Venge güçlüydü. Kölelerle birlikte kalıp onları özgürlüğe götürebilirdi. Ama ne yaptı Bill Venge? Sahiplerine hizmet etti ve bu hizmetinin karşılığını fazlasıyla aldı. Daha küçük yaştan başladı sahipleri hesabına çalışmaya. Birlikte yaşadığı, aynı barakada uyuduğu köleleri ispiyonluyordu. Kendi öz babasını fitnelediği bile bilinmektedir. Bu bir gerçek, kardeşlerim. Kendi gözlerimle okudum kitaplarda. Köleler arasına yakışmayacak kadar iyi bir kulmuş bu Bill. Alexander bunu daha çocukken çekip almış ve ona okuma yazma öğretmiş. Daha birçok şeyler öğrenmiş Bill. Ve hükümetin gizli polis örgütüne sokulmuş. Elbet artık köle giysileri giymiyormuş. Ama kölelerin arasına karışıp onların sırlarını, direnme planlarını öğrenip sahibine rapor edebilmek için yararlanıyormuş köle giysilerinden. İşte büyük kahraman ve büyük yoldaş Ralph Jacobs'u yakalatarak elektrik sandalyesine gönderen 18 yaşındaki delikanlı bu Bill Venge'dir. Eceli ilk Wonderwater'ın elinden alan Ralph Jacobs'un adını duymayan yoktur sanırım. İşte bu ilk Wonderwater Bill Venge'di kardeşlerim. Biliyorum. Kitaplarda okudum çünkü. Böyle bir yığın ilginç olay anlatılıyor kitaplarda. Ralph Jacobs'u böyle alçakça ölüme gönderdikten sonra Bill Venge birbiri ardından adlar takıldı. İlkin Sinsi Venge adıyla anıldı. Gizli örgütte cömertçe ödüllendirildi. Büyük paralar aldı ama ne de olsa yönetici sınıfın bir üyesi değildi. Adamlar onun o sınıftan olmasını istiyorlardı. Gel gör ki sahipler sınıfının kadınları Sinsi Venge'in onlardan biri olmasını istemediler. Sinsi Venge sahiplere iyi hizmet ediyordu. Kendisi de bir köleydi vaktiyle ve köleliğin girdisini çıktısını bilirdi. Kölelerin onu atlatması çok güçtü. O vakitler köleler şimdikinden daha yürekliydiler ve hep özgürlüklerine kavuşma çabası içindeydiler. Sinsi Venge mantar gibi bitiyordu her yerde. Kölelerin bütün tasarılarını öğreniyor, onların mücadelesini baltaladığı gibi liderlerini de elektrik sandalyesine gönderiyordu. Daha sonra büyük ayaklanmanın olduğu yıl değişti Sinsi Venge'in adı. Rocky Mountains'in o bölgesinde 17 milyon köle ayaklanmış, sahiplerini devirmek üzere harekete geçmişlerdi. Kim bilir, belki de Sinsi Venge olmasaydı, başaracaklardı da. Ancak Sinsi Venge ne yazık ki hayattaydı ve sahipler ona tam yetki vererek durumu kontrol etmesini emrettiler. 8 ay süren mücadele boyunca tam 350 bin köle öldürüldü. Venge, Bill Venge yani Sinsi Venge öldürdü onları ve büyük ayaklanmayı kırdı. Büyük ödüller aldı bu başarısına karşılık ve elleri kölelerin kanından öylesine kıpkırmızıydı ki o günden sonra ona Kanlı Venge adını taktılar. Görüyorsunuz kardeşlerim, kitaplarda okumasını bilen için ne ilginç olaylar yazıyor. Ve inanın daha bir yığın hem de daha ilginç şeylerle dolu kitaplar. Benimle birlikte çalışmayı kabul ederseniz bir yıla kalmaz, yok 6 aya kalmaz bu kitapları kendi kendinize okursunuz. Kanlı Venge hayli yaş yaşaydı. Ve hep sahiplerin meclisinde oturdu. Ama kendisi hiçbir vakit sahip unvanı almadı, sahip olamadı. Unutmayın ki bir köle barakasında açmıştı gözlerini dünyaya. İyi bir hayat yaşadı ama bir düzine kadar evi vardı. Kendisi sahip değildi. Evet ama binlerce kölesi vardı. Bir yüzer saraydan ayıramayacağınız güzellikte büyük bir yatı vardı. Kahve tarlalarında 10 binlerce kölenin çalıştığı koca bir odası vardı denizin ortasında. ama ihtiyarlığında terk edilmiş zavallı bir adamdı. Çünkü kardeşleri, yani köleler ondan nefret ediyorlar ve hizmetini gördüğü sahipler ona yukarıdan bakıyor, bir kardeş bağrı açmıyorlardı kanlı bence. Çünkü bir köle olarak doğmuştu o. Çok varsıl bir adam olarak ama korkunç bir acı içinde öldü. Yaptıklarına pişman, adındaki kırmızı lekeden utanık, vicdanı kıvrım kıvrım kıvrandı ölürken. Ama çocukları için durum başkaydı. Onlar bir köle barakasında açmamışlardı gözlerini dünyaya. Ve devrin oligarşisinin hatırı sayılır başkanının özel ilgisiyle yönetici sınıfa yükseltildiler. İşte o vakit Vange Wonderwater oldu. Ve kanlı Vange'in oğlu Jason Vange, Wonderwater hattının kurucusu Jason Wonderwater oldu. Ama bu tam 300 yıl önceydi. Ve bugünün Wonderwater'ları nereden çıktıklarını unutup, kendi hamurlarının senin benim hamurumdan daha başka olduğunu hayal ediyorlar. Niçin bir köle başka bir kölenin sahibi olup çıksın? Sorarım size. Ve niçin bir köle dölü bir yığın kölenin sahibi olsun? Bu soruların cevabını kendiniz bulun derim. Ama Wonderwater'ların başlangıçta köle olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi kardeşlerim, hikayemin başına dönüyorum ve size Tom Dixon'un kolunun serüvenini anlatmaya başlıyorum. Roger Wonderwater'ın Kingsbury'deki fabrikasına cehennemin dibi deniliyordu ve burası gerçekten bir cehennemdi. Ama orada çalışanlar görüleceği üzere erkek adamlardı. Kadınlar da çalışıyordu bu cehennemde. Çocuklar, küçük çocuklar da. Ve bu işçilerin hepsi kanunun kendilerine tanıdığı bilinen kölelik haklarından yararlanıyorlardı. Ve gene bu yasalarla cehennemin dibi kahyalarından Joseph Clancy ve Adolf Munster kölelerin birçok hakkını ellerinden alıyordu. Hikaye uzun ama hepsini anlatmayacağım size. Yalnız kola ilişkin bölümünü dinleyeceksiniz şimdi. Yasalara göre kölelere hayatlarını sürdürmeye ve yeni köleler yetiştirmeye yetecek kadar aylık verilir ya, işte bu aylıktan bir bölümü kesilip bir vakfa yatırılırmış. Bu vakıf, kazalarda çalışmaz hale gelen ya da hasta düşen işçi yoldaşlara yardım amacıyla kurulmuş bir vakıfmış. Hepinizin bildiği gibi bu vakıf kahyaların denetimi altındadır. Yasalar bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla cehennemin dibinde de bu vakfı az önce adlarını lanetle andığım iki kahya denetlemekteymiş. Efendim, bu Clancy ve Monster bu paraları kendi ceplerine indirmekteymiş. İşçilerin kendi kardeşlerinin başına bir kaza geldiğinde yasada yazılı olduğu üzere vakıftan belli bir para alacaklar ya, işte bu parayı alamazlarmış. Ödemezmiş kahyalar. Köleler ne yapsın? Yasa onlara bu hakkı tanıyor. Ama yasayı tanıyan kim? Yakınan, ağzını açan cezalandırılırmış. Siz de biliyorsunuz ne kılıf uyduruyorlar bu tür cezalar için. Doğru işe yanlış deyip kesiyorlar aylıktan. Şirket kantininde fiyatları yükseltiyorlar hemen. İnsanın karısına, çocuğuna iğrenç hakaretler yapıyorlar. Bozuk makinelerin başına koyuyorlar insanı. İstediğin gibi çalışırsan vay haline. Acından ölürsün kısacası. Bir keresinde cehennemin dibi köleleri Wonderwater'a çıkıp şikayet etmişler. O yıl Kingsbury'de kalmış birkaç ay patron. Kölelerden biri yazı yazmasını biliyormuş. Annesi okuma yazma bilirmiş de gizli gizli öğretmiş oğluna. Neyse, bu köle tüm işçilerin şikayetlerini bir kağıda yazmış. Kimliğini ve hem de okuma yazma bildiğini gizlemek üzere herkes gibi çarpı işaretini koymuş yazının altına. Herkes imzalamış bu kağıdı anlayacağınız. Kağıdı bir güzel zarfa koyup Roger Wonderwater'a postalamışlar. Roger Wonderwater zarfı iki kahyaya havale etmekten başka bir şey yapmamış. Clancy ve Monster küplere binmiş ve köle sürüsünde bulunan tüm nöbetçileri salıvermişler. Nöbetçiler kazma kürek saplarını alarak silahlanmışlar. Söylendiğine göre ertesi gün işçilerin ancak yarısı çalışacak durumdaymış cehennemin dibinde. Dayak yemekten canları çıkmış hepsinin. O yazı yazmasını bilen köle öyle bir dayak yemiş ki ancak 3 ay yaşayabilmiş. Ama ölmeden önce olanları sizler de öğrenesiniz diye oturup yazmış başından geçenleri. 4-5 hafta sonra Tom Dixon adındaki köle cehennemin dibindeki bir makineye kolunu kaptırmış. Kol kopmuş gitmiş. Arkadaşları her vakitki gibi Tom'a vakıftan para bağlanmasını istemişler. Ve Clancy ile Monster her vakitki gibi bu isteği karşılamayı kabul etmemiş. Yazı yazmayı bilen köle ölüm döşeğinde ikinci bir şikayetnameyi kaleme almış. Bu kağıdı Tom Dixon'ın bedeninden kopan kolun eline tutturmuş. Tam bu sırada Roger Vanderwater, Kingsbury'nin öte ucundaki sarayında yatak döşek yatmaktaymış. Hastaymış anlayacağınız. Ama öyle seni beni yatağa düşüren hastalıklardan değilmiş onun hastalığı kardeşlerim. Terslik bu ya. Yemeği fazla kaçırmış, içkiyi fazla kaçırmış ve azıcık başı ağrıyormuş. Ama bu, onun inim inim inlemesi için yetiyor da artıyormuş. Çünkü kendisine çok iyi baktığı için çok nazlı bir bedeni varmış. Böyle ömürleri boyunca pamuklara, yünlere sarılı yaşayan insanlar son derece nazik olurlar. İnanın kardeşlerim, Tom Dixon'ın kolu kökünden koptuğunda ne acı çektiyse, başı ağrıyan Roger Vanderwater da aynı acıyla yatağında kıvranıyor ya da kıvrandığını sanıyordu. Bir de bu Roger Vanderwater, bilimsel tarımdan çok hoşlanan bir adammış ve Kingsbury'nin 3 mil dışındaki çiftliğinde yeni tür bir çilek yetiştirmişmiş. Bu çileği yetiştirmiş olmaktan çok büyük bir gurur duyuyor, olgunlaşan meyveleri kendi eliyle topluyormuş. Ne var ki şimdi hasta yattığından bu zevkinden mahrummuş. Emektar kölelerinden en yaşlısına çilekleri eliyle toplayarak kendisine getirmesini emretmiş. Bütün bunlar gündüz sarayda çalışıp geceleri köle kulübesinde yatan aşçıdan öğreniliyor. Neyse aslında malikanenin baş kahyası toplanıp getirecekmiş çilekleri ama o da at peşinde koşarken ayağı kırmış yatıyormuş. Aşçı öteki kölelere çileklerin ertesi gün getirileceğini akşamdan haber vermiş. Cehennemin dibindeki köleler korkak olmayan erkek adamlar olduklarından hemen bir toplantı yapmışlar. Yazı yazmayı bilen ve de balta sapıyla yediği dayaktan ölüm döşeğine düşen köle, Tom Dixon'ın kolunu taşımaya gönüllü çıkmış. Bir de demiş ki, nasılsa öleceğim, ha bir gün önce, ha bir gün sonra, ne çıkar, demiş. Böylece nöbetçiler son yoklamalarını yaptıktan sonra 5 köle barakadan kaçmışlar. Kölelerden biri, o yazmasını bilen köleymiş. Ta sabaha kadar yolun kenarında, ağaçlar arasında beklemişler. Derken sahibine o değerli çilekleri götürmekte olan emektar köle, arabasıyla tıngır mıngır meydana çıkmış. Bu emektar ihtiyar köle, üstelik romatizmalıymış. Ve dayaktan bitkin olan okur yazar köleyle hemen hemen aynı yavaşlıkta yürüyormuş. Yazmasını bilen köle, ötekinin giysilerini giyinmiş, geniş kenarlı şapkayı gözlerine indirmiş, dizginlerin başına geçmiş, yola devam etmiş. Öteki 4 köle, emektar ihtiyarı sımsıkı bağlamış, akşama kadar salıvermemişler. Akşam olunca, yani ihtiyarı salıverince de, kuralları çiğneyip bütün gün ortadan kaybolmanın gerektirdiği cezayı çekmek üzere köle barakasına dönmüşler. Bu arada Roger Vanderwater, yattığı yerde çilekleri beklemekte. Öyle bir yatak, öyle bir yatak odası, sen ben gibilerin bir bakışta gözlerini kamaştırır kardeşlerim. Yazmasını bilen köle, kendini cennette sanmış odaya girince, öyle söylüyor. Elbet, onun odası cennet gibi olmayacak da kimin odası olacak? On binlerce kölenin emeği ve hayatı gitti o yatak odasının o hale girmesi için. On binlerce işçi, öyle bir yatak odasını meydana getirirken, vahşi hayvanlar gibi ot döşeklerde yattı. Neyse, yazmasını bilen köle, gümüş bir tepsi ya da tabak içinde odaya getiriyor çilekleri. Roger Vanderwater, çileklerini yakından gören ve toplayan emektar kölesiyle konuşup çileklerin nasıl olduğunu, iyi büyüyüp büyümediğini sormak istiyor. Yazmasını bilen köle, ölmekte olan bedenini o harikulade odaya zar zor sürükleyip, Vanderwater'ın önünde diz çöküyor, elinde de çilek tepsisi. Çileklerin üzeri yeşil yapraklarla kaplı. Adamın oda hizmetçisi de çilekleri getirenin yanı başında. Yaprakları kaldırıyor ki Vanderwater eserini görsün. Roger Vanderwater da dirseğine yaslanmış, merakla bekliyor. Yapraklar meyvanın üzerinden kaldırıldıkça, kıymetli mücevher gibi durup duran harikulade çilekler ve çileklerin arasında tam Dixon'ın bedeninden kopan ve elbette tertemiz yıkanmış kolu, kırmızı meyvelerin yanında sakız gibi beyaz duran kolu, Wonderwater'ın gözlerinin önüne seriliyor. Ve de kas katı kesilmiş ölü parmaklar arasına sıkıştırılmış durumda, cehennemin dibinde çalışan kölenin mektubu. ''Al da oku!'' diyor yazmasını bilen köle. Ve sahip, kağıdı alırken, o ana kadar şaşkınlıktan donup kalmış olan oda hizmetçisi, canlanıp, diz çökük kölenin ağzına bir yumruk indiriyor. Köle zaten öldü ölecek, umursamıyor yumruğu. Hiç sesini çıkarmıyor. Yana yıkılmış, öyle yatıyor. Ağzı burnu kan içinde. Hastanın başında bekleyen saray doktoru, koşup nöbetçileri getiriyor ve köleyi tutup ayağa dikiyorlar. Ancak bunu yaparken yumruğu yiyen kölenin eli, Tom Dixon'un kesik koluna çarpıyor ve kol yere düşüyor. ''Diri diri domuzların önüne atılmalı bu!'' diye haykırıyor oda hizmetçisi. ''Diri diri domuzlara parçalatacağım seni!'' Ama hiç istifini bozmadan, öyle dirseğine dayalı duran Roger Wonderwater, başının ağrısını unutuyor, odadakilere susmalarını emrederek kağıdı okumaya koyuluyor. Kimse de çıt yok. Herkes buz gibi donmuş, dikiliyor. Öfkeli oda hizmetçisi, doktor, saray bekçileri ve ortalarında ağzı burnu kan içinde, elinde Tom Dixon'un kolu olduğu halde yazma bilir köle. Roger Wonderwater mektubu okuyup bitirince köleye dönüyor. Eğer bu mektupta tek bir yalan yazılıysa doğduğuna pişman olacaksın. Ömrüm doğduğuma pişman olmakla geçti zaten diye cevap veriyor köle. Roger Wonderwater şaşkın bakıyor köleye. Bizimki şöyle sürdürüyor konuşmasını. En büyük felaketi benim başıma indirdin. Şimdi ölüyorum artık. Bir haftaya kalmaz giderim. Bu yüzden şimdi öldürsen de fark etmez. Elindekini ne yapacaksın? Diye soruyor sahip, kesik kolu göstererek. Ve köle cevap veriyor. Barakamızın önüne götürüp gömeceğim. Tom Dixon arkadaşımdı benim. Tezgah başında birlikte çalıştık onunla. Az kaldı kardeşlerim, bitiyor hikayem. Köle ve kesik kolu bir arabaya koyup barakasına gönderiyorlar. Bu işe karışan kölelerden hiçbiri de cezalandırılmıyor. Tersine Roger Wonderwater soruşturma yapıyor ve iki kahyayı, Joseph Clancy ve Adolf Monster'i cezalandırıyor. Ellerindeki avuçlarındaki alınıyor. Her birinin alnını damga olsun diye dağılıyorlar. Sağ elleri kesiliyor ve ölünceye kadar dilenmek üzere ıssız bir yola bırakıyorlar. Bundan sonra bir süre için iyi işliyor vakıf. Haklıya hakkı veriliyor. ''Dikkat edin. Bir süre için.'' dedim. ''Kardeşlerim, yalnız bir süre için. Çünkü Roger Wonderwater ölünce yerine zalim bir adam olan ve de yarı deli oğlu Albert geçiyor. Kardeşlerim, o kesik kolu sahibin huzuruna çıkaran köle benim babamdı. Yürekli bir adamdı. Anasının ona gizliden okuma öğrettiği gibi, o da bana öğretti. Kazma kürek saplarıyla atılan dayaktan kısa süre sonra öldüğü için, Roger Wonderwater beni köle barakasından çekti aldı ve beni kendine göre adam etmek istedi. Cehennemin dibinde baş kahya olabilirdim. Ama ben hikaye anlatıcılığını yeğ tuttum. Şehir şehir dolaşıp kardeşlerime, kölelere yakın olmayı yeğ tuttum. İşte size gizli gizli hikayeler anlatırım ben. Bana ihanet etmeyeceğinizi bilirim. Çünkü eğer beni ispiyonlarsanız dilimin kesileceğini ve artık hikaye anlatamayacağımı biliyorsunuz. Söylemek istediğim şu ki kardeşlerim, güzel günler gelmekte. Dünyada bütün insanların mutluluk ve bolluk içinde yaşayacağı, sahip diye, köle diye bir ayrımın olmayacağı günler yakın. Ama her şeyden önce okumayı öğrenmekle hazırlanmalısınız o güzel günleri karşılamaya. Kağıda dökülen düşüncede güç vardır. İşte Şimdi size okumayı öğreteceğim. Başka arkadaşlarım da ben yoluma gittikten sonra sizlere gelecek, kitaplar getirecek. Sahiplerinizin ne olduğunu öğretecek. Onlar kadar güçlü olmayı öğretecek kitaplar. Son.